أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko bokki julit yi ginnaw lolu batay no ngi ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala tollu ci suratul nisa bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñuy jël tay ñenti aya aya yi 138 139 140 141 aya yi ñu ngi jangal juroomi mbir bi ci ñëk moy hurmatu ittikhazil kafirin awliya min dunil mu'minin sunu borom mu ngi téré ñu jël yéfér yi di allié ak ñoom far ak ñoom bàyyi jullit yi li sunu borom di nu tere tey mooy feebaru xeet wi mooy am ay xarit yu dul jullit jël ay yéefér def leen ay soppe def leen ay mbokk def leen ay xarit bàyyi jullit yi tey loolu mooy li am ci àddina bi li ëpp ci jullit yi seeni xarit ak seeni am di jaam ak seeni soppi ay yéefér lañ te loolu dafa aram ci islam dafa aram nga jël ku dul jullit far ak moom boo ma la sax yenn saa yi far waaye di nga gis yenn saa yi benn nit mel ci melokaan yoo xam ne du ko mel sax ci ab jullit loolu nag moom dafa aram ñaareel bi mooy al ba'isu linnaas ala ittixaadi al kaafirina awliya wa ragbatu fil izzati wa raf'il ma'zala wa hadha batilun fal izzatu lillah wa la tutlabu illa minhu ta'ala bil imani wa ittiba'i manhajihi li ëpp ci nit ñi li tax ñu jël yéefér yi di leen def ay xarit ak ay soppe ak di bëgg ci ñoom dañ naan ñii kat ku làqatu ci seen ginnaaw comme ñoo yor doole ñoo yor kàttan nangam ak nangam ñoo yor alal su ma nekkee ci seen ginnaaw kon dinaa am ci alal ji wala danañ ma yiir wala danañ ma aar wala day tax du ma torox mu ne lii nag moom képp ku am pas-pas boobu wa haza baatil pas-pas boobu neen la caaxaan la du dëgg ndax fal izzatu lillah taranga tedd nga yàlla moo ko moom wala tutlabu illa minhu ku bëgg teddange ku bëgg taranga yàlla ko yor ab yéefér yoru ko ba ngay làqatu ci ginnaawam ba ngay fari ak moom ba ngay allié ak moom ba ngay ut ci moom ak ndimbal taranga googu nekk ci yàlla suñ ko soxlaa nan la ñuy def mooy dañ koy sàkku ci moom waaye dafa am yoon wu ñuy jaar mooy bil iman jaar ci ngëm nit bu bëggee yàlla defal ko taranga adduna ak alaxira day am ngëm yàlla waaye day topp manhajullah day topp yoonu yàlla tabaraka wa taala ñetteel mooy xurmatu mujaalasatu ahlul baatil mbokk yi yëg leen ne dafa aram ci ab jullit dafa aram ci ab jullit muy toogandoo ak caaxankat xurmatu mujaalasatu ahlul baatil daa aram ab julit muy toogandoog caaxankat ida kaanu yaxduuna fi ayatillah rawatina nag buñ demee bay xuus ci aaya yàlla yi di ci wax ay caaxaan ndeysaan tey maa ngi seetaan YouTube benn waaye bu tudd sang dañ ko invité woon ci benn télé waa jooju tudd Tunkara émission bi muy animé nu mu tudd ah Sénégal ca kanam woo waa ji waa ji ne day moom mission la yor pour nit ñi liggéey xaw ma jaamu yàlla nangam nangam muneko waw mission bobu legi ban aya nga koy dalil lo ci alquran la ilaha illallah waji bo gisee aya alquran yimi indi ak yim koy firi ak nimuy jaxase aya yi seram day daw ba li mo am tay ci moy ay nit yo xamne tiaxan kat lañ do fa rene ne dañuy wax ci l'islam fe kenn ci ñom limi wax xam mom sax ci bobu xamuko aya yim doon indi lumu wax rek waji ne ko lolu firi wul li de du li de du li te waji ab journaliste la sax yalla xamna ne jangul alquran waye journaliste bi mo gëna dégg waji diiné té mom néna ci diiné lay wax kon chaaxan kat kenn du tok ak mom rawati ne nak bu fekké aya yalla yi lañuy jël diko fawé comme ni mu amé tay ti jamono xamné aya yalla yi lañuy jël di naxaté diko firi numu len neex diko yejj diko moké lol kep ko xamne xam nga ne ki tiaxan kat la aye lay tiaxane wara tok ak mom mbok yi ñentel moy arida bil kufri kufrun warida bil ismi ism so gisee ab yefer limu nek nga contante yow yefer nga comme mom so gisee pi def bakkar bimu def nga contante yow bakkar bi yow am nga ci kon ab yefer lamuy def minimum nala metti bop sa bir xol fekke mëno ci dara waye kep ku gis yéfer def dara lolou mu def nga contant yow yéfer nga comme mom la sak waye bu fekke waji dafa def bakkar aussi bakkar bi neex la yow tamit bakkar bi am nga ci jurom benel juromel moy takaffala Allah ta'ala bi izzatil mu'min yalla mo garantie ne julit ni waji nabi li jeex dañuy siggi dañuy and ak tedda nge julit ñan ñi deug as-sadiqin waaw lu adina bi lendem lu metti di choono yu bari natu yu bari julit yoy nga xamne way gem yalla lañ nga xamne dañoo deggu ci kaw rek la ñuy nekk ci kaw rek chaw li lu bari bari ci kaw la ñuy nekk kenn du len mënal dara waaw seeni non dara lañ len dul mënal ay bu seer bay bari rek li waji di wax ne jinne bu bëgge jommal jinne tak tak moy bari lol mo am comme tay mbokk yi kon ñenti aya yoyu bi iznillahi tabaraka wa taala nga xamne ñu ci jëlé juroomi jangalé min hidayatil ayat lool lañuy fasiyene def tay suñu dars bismillahir rahmanir rahim bashiril munafiqin bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستهوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سنبرم سبحانه وتعالى onu leralal tay ay mbir ci terem bi pour ñu bayyi ci xel bu baax borom bi ne bashir al bisarat al khairiya allazi tata'assaru bihi bishr ma yaltaqi alayhi khayran kana aw sharran batu bashir limuy tek ci arab moy begeelal mbokk yi ku ñuy begeel ci ñun dafa am baat yo xamne buñ la ko waxe rek begeel nañ la kontan lo nañ la comme Allahu akbar da ngay jangaw da ngay contane wala da ngay joy bobu ci baat yi la bok ak yow yeungane amboché nañ la yow yeungane sa soxna amna dom yow yeungane am nga visa est ce yi ñu wax yeb ni de ci mer mbok yi ha lool lañuy bëggal lool moy bëggal ñu xal lu neex lu contane lo lool la yalla wax waye fi xol yalla dafa ne bëggelal ba bare mu ne al munafiqin nafiqi kon dootul nek yegle dootul nek bëggel waye lan lay nek yegelal xamalal al munafiqina nafiqi bi anna lahum ñeel na len ëlëk mu ngi len di xaar yawmal qiyam azaban alim bugal mu reuy allahu akbar sun borom neena muhammad xamalal nafiqi mbugal mu metti mi ngi seen kanam mi ngi leen di xaar waaw kon dina laaj su fekkee borom bi dane nanu bégal nafiqi yi ñu xamal leen ne mbugal mu rëy mu ngi leen di xaar kon war nañu laaj mbokk yi ñan ñooy nafiqi ba ñun mbugal googu yàlla dencal nafiqi ñu bañ cee bokk ndax li yàlla wax moom sikki nekk ci ne dëgg la bashiril munafiqin yow muhammad xamalal nafiqi bi anna lahum am nañu dencal nañ leen ëllëg ñeel na leen azaban aliman mbugal mu metti mu tar mu ngi seen kanam bis bu ñu génnee aduna ne cëpp ci bàmmeel la xoolo la xoolo illa billah war a jege bàmmeel dem alaxira sikki nekk ci ne duñ fa fekk lenn lu dul mbugal tëjël porte bi sun borom nee na jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu xamalal yow muhammad alayhi salaatu wasalaam naafiqi bugal mu leen di xaar ñan ñooy naafiqi lan mooy nifaq ma maana an nifaq lan mooy ak naafiq wa izhaaru linsaan li gayri ma yubtin ak naafiq mooy nit feeñal loo xam ne du dëgg ci moom maanaam li nga wone ci biiti nekkul ci biir loolu mooy nafeq waaw izhaarul insaan nit feeñal li xayri maa yubtin lu wuuteeg li mu denc maanaam yow lii nga wone ci biti du dëgg ci biir loolu ak nafeq la fa yaxfi bi afaalihi maa yutmiruhu qalbu wa misaalu zalika man yuzhiru liman wa huwa ala alkufri aw man yuzhiru lil axar xubban wa yaxfi lahu baxdo wa adawa suñ ci doon joxe misaal yenn saa yi nit day nëbb yenn jëf jëf yoo xam ne dafa wuuteeg li xol bi denc misaal bi mooy nit feeñal ngëm ngëm goo xam ne ci kaw la fekk ak kéeféer nga nëbb ci biir wala kenn ku lay wan ne dama la bëgg dama la sopp waaye mi ngi la dencal mbañeel ak mbon ci biir xolam waaw naafiq moo koy baaxul su fekkee ci lislaam nag lan mooy naafiq mooy izhaarul islaam fii maa yubtinul kufr nga feeñal islaam ci kaw jullit fekk ak kéefir nga nëbb ci sa biir xol loolu ci islaam lay teeg moom naafiq nag dafa am ay façon waxiya anwa ay façon la waaw borom xam-xam yi sax nee na ñaar la an nifaqu nawayni an nifaqul akbar am na naafiq goo xam ne gu mag la waaw pas-pas la wa huwa ma kaana fi asli din wa yakunu haha naw'u muxrijan min al islaam naafiq gu mag googu nga xam ne pas-pas la nag nga xam ne nit ki da koo fas loolu day génne nit ci lislaam waaw ba pare du yem ci génne la ci islaam borom day nekk fi darakali asfali min annaar ci biir safara lay nekk ci xóoñ bi kal bu mu jugi foofu la borom di nekk aaye yi ñëw na ci jàng nañ ko ñaareelu naafiq gi mooy nifaqul asghar mooy naafiq gu ndaw moom tamit pas-pas la waaye ci ay cati diine la nekk ci ay furo la nekk mu ngor waye mbokk yi bu ci mëna nek ci ñaari nafiq yeb lu jara moy tundiku la bu mag be gu ndaw bi bu ne nit moy tundik bu mu ci am ben wala bo ci amé ben nit nga xex ak sa bop pour mu dañ nafiq ay mandarga la as-sifatul munafiqun nafiq mo gëna graw su ngeen gisee l'islam yegg fi tay moy nafiq yi ñoo ci bari xam ngeen ne julli ñi bañ nekké mak bobu adina bi ñaari nit rek ñoo fi nek moy kanakan julit ak yefir ba yenente bi deme medine fala ñettelu groupe bi judd moy nafiq yi ñi dugg ci l'islam nga xamne duggu ñu sen sago duggu wuñu ngëm waye dañu dëgg dañu dugg ngir islam ëpp na leena doole ba bari ñu nek ci bir riyah lool nak moy rogalat ba tay mu nek ñetti catégorie su ngeen jàngé baqara ñël benu ayé juroomi ayé yu jëk yi baqara julit ñi lay waxal ñaari ben aya mo ñew di wax ak yeferi innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum ñoñu ben aya bobu rek lañ mom xolal aya yi ci dess yeb ba nga yegg ci hisbi nafiqi ñoko mom moy ñoñu jittude sen bop julit te duñ julit wa am nañu ay mandarga yi dul jeex na mandarga yoyu ab julit na moy tandiku bala mu ci am ben sifat ba paren mandarga yoy borom xam xam dañ ko xaj daf ko ñaari xaj yo xamni da fay feñ ci ay waxtu ak ay place ci jamm wala ci xex wala yenen yi di feñ ci xex kesse yep ben baxu ci ab julit na moy tandiku lol na fen ci mandarga nafiqi la bok wor joxe rendez-vous fausse client client hein ñu jox la ndenkané nga sank ko katchoré safla mi dangiral farak yéféri nonu julit yi di pexel julit yi ak di len wor yépp mandarga nafiq la di xass yonent bi nek ci di nga gis ku nek ci diine islam ba bare di sayyidé rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala di ras di sayyidé dekk ba rasulullah nek wala dekk ba mu juddo nga koy toutil oh yépp mandarga nafiq la mbokk yi mandarga yu bari bari bari la waye ma huwa jazaa'ul munafiqin lan moy fayu nafiqi ëlëk yowmal qiyam nafiqi yal jangeen yalla mu ne innal munafiqin idarika al-asfali minan nar fi gëna metti ci safara fa lañ leen di duggal kon fayu nafiq ëlëk yowmal qiyam ñepp xam nañ ko moy safara ko ñala yalla musal kon ci teunk bu gatt lol lañ bëggoon wax ci ñan ñoy nafiqi ñoñu yalla wax yonent bi fi bashiril munafiqin bi anna lahum azaban aliman legi nak suñu borom bari na leen wax ne ci darsi suñu borom sa yu waxe melokan bo xamne day tax nit bax du ko aljanna dina wax ñoñu ñoy ñan zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin question bi moy kon man humul muttaqin mune allazina يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل غيسغا يالا داي واخ ньоญو ني باخ ني غيسغا في بيم نه بشير المنافقين بأن لهم عذابا عليما كون نيال من الذين نيغا خامني يتخذون ньоي جاب الكافرين يفيري اولياء داف لين اي بيتي فار اك ньоم كون بيب جوليت بو اجيل اي يفير داف لين اي سوبي اي ام دي جام يفيرغا min dunil mu'minin ba pare nga baye julit yi te lolo am ay julit yo xamne li ñuy titero ay yefer nga gis ben yefer wala kenn ko bon nga gis ku ne sama xarit la ndax nangam nangam xolal borom bi ndaysan jalla jalaluhu sunu borom dafa melni ayay ayay njomalant la ayay day jomalaté ndax li def graw gi mu graw motax yalla mu ne ayabtaghuna 'indahumul 'izza wa ñoom taranga ak daraja ak katan lañuy uti ci yeferi xana yeguñu fa innal izzata lillahi jami'an taranga yalla ko mom lepp xolal aw yow mi tax nga dem ci yefel bay sa diine yow mi tax nga dem uti ku xamne gemul yalla nga bëgg ko sa xol sop ko xolal tay li am ci adina bi buñu reey julit ñi kenn du wax buñu laalé ben yefer rek ñepp jog gisna ci événement bi am France temps yi passé Facebook julit yu bari changer sen profil def ko bleu blanc rouge ñata julit lañ ray ci adina bi ñata ben pa bu bari wax tay defal ñew Sénégal di lay rami comme ñew ci ñew ñu la mbokk rek yu mel non ma gennel ko Burma Birmanie li ñuy safé julit ñi di len lak man ko xolal li mu ne ma li la la man ko ay julit yu ñu lak saf len comme ni ñuy safé yap léwon na julit ñi amna ño xamni sax xamuñu mu ne li est ce li amna li amna ci adina bi ah ko yow da ngay nalaw yow yegelo xew demal ñun dañuy jang amu sa jot tay risque ngi ni di bombarder Syrie France kazali France lan moy prétexte ci damay bombarder Syrie ndax ñi defone problème événement bi en France dañ fa fekk ben passeport syrien est ce que lolu logique na mbokk yi da nga ñew fenn nga fekk fa ben carte d'identité ben way rek su ben sacc démé lolu amna Sénégal da ngay ko def sacc fenn sans fa carte d'identité jamb wala wala ñu dundul len lolu du jeex naka la ay nit di jëlé ay yéfer di lan def ay xarit ay soppé ay yeen say sa nga gis ci ku ci tuddé yéfer doom julit bu jël doom tuddé ko yéfer man sama école amna xalé bo xamanténé yéfer lañ ko tuddé té julit papa mo yépp julit lañ légui papa ji bi mu xamé né def na musiba bu reey la def xam nako légui dafa ñëw né jëwriñ la ko tuddé jëwriñ bugul ku wax tour bi mais ñun su nekkal tour bobu lañ koy woy dé mu né lutax ñu nako tour bo mo nekk ci xeyt yi kenn du ko fa benen tour mu dem fi jour examen ñuy wax ñuy rappel tour bobu fekk xamul Allah lu ngraawé xam ngeen xalé bi ñu tudd borlo lu mi tek nga baye fi Muhammad baye fi Ahmed baye fi Abdullah baye fi Mustafa Al-Bashir Khalilur Rahman nga dem di tuddé sa doom lu kenn xamul lu wara lol parce que ay taranga mbokk bi togan fi kérok lol la julit bobu ñu dem sul ci armée lu yéfer yi lu tax parce que ki yor dëj bi mo né man bu ngeen ko yobbé ci julit ñi duma ray sama nak bi bu ngeen ko indé fé nak ma ray nak bi gaay da dem yob ko ci yéfer yi ñu ray nak bi wala lol la waji wax fi kérok seen kanam né ki yoron dëj bi dané mom moy financer dëj bi suñ ko yobé ci julit yi mom du financer suñ ko indé ci yéfer yi mu financer gaay daal di jël pa bi yob ko ci yéfer yi ha wala waaw lolu musiba la mbokk yi xolal suñu borom lim ñu bëgg wax pour ñu baña dugg ci yoy lan lañu wax ayabghuna 'indahumul 'izza waaw da ngeen di dem di wuti taranga di wuti daraja al 'izzatu al ghalaba di ngeen di wuti ci ñom ndam ak tedda nge xana yegulen ne fa innal izzata lillahi jami'a allahu akbar taranga daraja amak lu mu meuna don yefer amuko yalla mom lepp sunu borom ne waqat ci deug deug nazzalna waccena alaykum ci yeen fil kitab ci sama tere bi di alquran ma ci wacc ay aya andi wurte mbir iza sami'tum bu ngeen deggete ayatillahi aya yalla yi di alquran bi yukfar ñukoy weddi yukfaru biha ñukoy weddi diko diinak wa yustahza ñukoy yejji diko retan diko muke fala taqudu ma'ahum bulen toga ñoñu di def lolu ni la wala leer yeen ñi di setan fi theater yeen ñep da ngeen di tok ngi xass alquran di saboter aya ngeen tok di retan ha su ngeen jangé alquran day yalla mu ne wala taqrabu zina sa neex bi mu yak aya ci alquran lu mu wax taqrabu gay di re ñep ke ay théâtre sénégal yep ay aya alquran lañ ci yak mais do dégg mu kenn julit bu wax wala musicien dañu jël alquran li ngeen dégg fi ni soirée bi ñu commencé jël ayatul kursi wala jël amana rasul wala jël ben aya diko yak wala diko saboter ci bil alquran lu xol yalla lu wax waxuma dara nga yalla dane su ngeen deggete ci sama tere bi la ko wacc an iza sami'tum bu ngeen degete ayati llahi yukfaru biha ñuy weddi aya yalla yi ñaata nit ngeen gis ñu tok ci télévé ak radio bi di weddi aya yalla yi mo leer na ne ki limi wax aya yi da ko weddi ñaata kilifa diini ñaata borom xam xam nga gis ñuy wax lo xamne dafa safo nak yalla lim wax ñaata duñ ci yam ñen say way yustahza'u biha ñukoy re di ko xass fan yi liñ wax muray mur kanam de ngeen fi gaay fan yi liñ ci wax lu nek la ci sénégalais yi wax ñi dag ñiral ñi lolu fan lañ jëm te li yalla moko wax mi ngi ni ay texte la yo xamni amul commentaire yalla mu ne bu ngeen dafa deggete lolu ñi weddi ayé wala ñukoy rétan diko moké diko tiaxani fala taqudu ma'hum yeen bu len tog ak ñoñu du def lolu hatta yakhudu fi hadithin ghairi bañu xous dem ci benen waxtan budul bobu fek ngi wax lolu bu len fa tok ma sax legi waxuma la tok waye ñun ñoy bok ci ñi tacc wala mbeuri fi ko fi wax mu ne duma demé sat fi ab est ab da kuy dem fi estade 17 ans ni la mo gis ni kenn du yëk ci loxo mais est ce que du nu setan combat bi ci télé yi ala lay wax bi ki demul estade ak ki tok di suivre action yi comme ben pa xolal nek ci salam de di julli timis mbeureum di beure mu deg ñu tuddu turu mbeur bi ñu ne yëkëti nañ ko pa baang ci deuxième rak mu ne du jog de du jog de tension bi boko japp bu mu ne du jog de du jog eh astaghfirullah subhanallah tek da doon julli tay mu ngi julli wa kër gi jaxaso ñu yakane dañu daan mbeur bi nek pa bi lañuy réé dëkk doomi yuuxu nañ rek han mu dafa ne ñu ne yëkëti nañ mbeur bi rek mu ne du jog fekk mu ngi julli xolal koku fu mu yegg ak yeneen ak yeneen yo xamne yeneen mako gëna xam dund ngeen ko ci biir dëkk bi ni ngeen koy gisee la koy gisee nañ yalla jubal yalla mu ne fala taqudu bu len tok ma'ahum ak ñooñu ak ñoom hatta yakhudu bañu xuss bañu genn ci waxtaan bobu fi hadithin ci waxtaan bo xamne ghayrihi du benen budul bi ñi wax bu ngeen lanké nak bañu jog tok francolay ci télé bi wala tok ci mbolo bobu wala ci grand place bobu innakum kon izan yen ñi innakum yen ñi izan kon misluhum yen ak ñom yena yem yen ak ñom yena yem ci leer na de kon bari na ku fi naan man duma def nangam ak nangam waye am nga ci bakaru ñako def luko waral da nga tok ci place bi wala da nga ci de nga diglu wala da nga contane wala waxo ci dara motax yalla neena yeen ak ñooñu yeena yam su baba nak luy sen fay borom bi ne inna allaha yalla jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an dal ne am ñaari nit ñaari kategori nit ñaari mbolo kenn mu nta fexé ba duma len bolé ñom ñaar ñooñu ci bir safara inna allaha yalla jami'ul dana bolé al munafiqin nafiqi wal kafirin ak yefeeri fi jahannam ci bir safara jahannam jami'an bolam sen ñaari groupe yoy na len dugal safara wok yi su yalla waxe li ana kan moy sol kérok rob avocat ni nafiqi dun dugu tay xam nga tay nouvelle bima gëna metti tay ci sama dundu tay la ko jot ha nouvelle bima dégg tay ci sama nga xamne bo commencé di dundu ba légui musuma jot nouvelle bu metté non xam ngeen lan la association des imams gor jigen ta association des imams gor jigen ha ah man kay lool moma jaxal te kima ko wax gëmuma ne fen kat la gëmuma ko te du sax gor ndeysan jigen moma ko wax ndax dafa am liggey fani ndek ci lolou lay liggey ñu dima laaj question bi ne ma mbettel bu reuy bu ma am dama am liggey dem ndeke man ci ñi faj goor jigéen ñi la bokk ñu recevoir association imam yi Afrique du Sud mooy congrès lañ def congrès rek goor jigéen yi Afrique du Sud mu ne ñuy recevoir mbooloo yi ba association imam yi ñëw goor jigéen xam nga loolu kon mun ma ko wéeti mu ne ma ren lañ def congrès goor jigéen yi Afrique du Sud association yëpp di ñëw mu ne moom ba ma mbeteel rek ñu ne association imam goor jigéen yaa ngi nii di ñëw la ilaha illa xoolal loolu nu mu grawe kon waaye nag du mbeteel de parce que Sénégal da nga daan dégg ñu ne kilifa diine bii góor jigéen la man dégg naa fa ba taay am ñoo xam ne wax nañ ma seen tourne ay góor jigéen lañ waxuma góor jigéen lañ de waaye nit ñi wax nañ ko nit ñi wax nañ ko ay kilifa diine yoo xam dañuy wax seen tourne taf dëkk bi ñëpp xam nañ ñi may wax nit ñi ñoo ko wax xawma dëgg la xawma dëgg waaye nit ñi wax nañ ko loolu nag su fekkee am na kon ëllëg ak sibir bu ñu nee association imam góor jigéen kon est ce que neex naa weddi nga dal nañ yàlla sàmm kon ngeen gis mbon mi fu mu romb mbon mi romb na fi ngeen di xalaat kon affaire yi am na lu mu laaj fa laaj taxawaat fa laaj yaraat fa laajaat conscientiser dafa laaj ni ñu yàccaarale nii fi mu nekk nii ci woote ci yoonu yàlla ni ñu yàccaarale ci taxaw ci islam ndax menace yeeg lépp xam nga faam bi lu moo sax yow mi gis ko sax war naa wax ak yow yow mii est ce que yow nangam ak nangam na nga waaw yow mii est ce que CIA nekku ci say tànk yooyu wax na ma ko ma ne quoi ñun daal yàlla lañ jox sunu mbir qul lan yusibana illa ma qad kataba allahu lana lu dal sunu kaw rek lii la yàlla namm ci ñoom waaw bu ñu dundee danañ dund bu ñuy dund tam danañ dee loolu moom bu yowuñu sóoraale kuy suñu bopp mais almuhim na nekk ay julit na nekk ay julit ñu ngeen caaxaan yi ni mbëre suñu dëkk bi léegi ay waame la bu dégg bëccëg caaxaan bu dégg bëccëg bu dégg misaal laa joxe léegi xoolal stade bi ñi ngi yendoo football bu ñu yendoo bu ñu footballoon ba ay timis sax ay jee dañ leen di bàyyi ñu dem ñibbi léegi boo génne ci stade bi encore nga nekk ci soirée bi ba kañ ah ah lii kañ la nar a tasati ba kañ fan lañ jëm foo ñu nekk ay julit góor-góor yar sunu bopp waaye yar sunu njaboot surtout ku am ci yéen njaboot bu yowoo mu takk xartànk tubéyam sinon di nga mbetteel te di nga jooy waaw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na allazina nafiqi mooy ñi nga xam ne ba tey yatarabasuna ñoo ngi toog di xaar bi kum ci yéen ah waaw yatarabasuun yantaziruna mata yaxsul lakum inhizam aw inkisar gis nga nafeq day nekk ci julli ba pare toog di xaar defetu julli gi defetu julli gi lay xaar mara yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yatarabasuuna bikum ñoo ngi toog di xaar ci yéen nattu dal leen ngeen am benn defet ñu commencé voilà voilà taay julli lañ amoon naa ay gars yoo xam ne maa ngi ñëw ma dëkk taay Afghanistan taliban yi di xeex ak américain yi bu américain yi bombardé ah bañ génn ko journal daf koy jaral mu woo wi ma kaay nga xool sa gars yi nuñ leen def mel ne man maa fi tooga lool jullit yooyu loolu moo am tey ci àddina bi day gis ñu rey ay jullit nga gis ay nit jullit kontaan waaw di xaar defet jullit yi am defet jullit yi am nattu xoola màkk affaire màkk bi nii am nañu ci kontaan affaire bouskilaat bi am màkk man gis naa ay sénégalais yu ci kontaan waaw waaw naar yi la sacrifice bii ey ygi loolu bax na ci ñoom ni ko déet ay jullit li li ay jullit du affaire naar li islam la mais mënoo leen wax ba nu dégg ndax fu nu toll la sori ba pare dafa am yeneen yuñ dugal seen bopp ay farfarloo waaw ay far ay kenn xamul da ngay gis ay jullit tey di xaar ci ay jullit defet ak natt ah yàlla na yàlla dimbali nafiq yi ñooy ñi nga xam ne dañuy xaar ci jullit ñi ay natt yu leen yàlla teg fa in kaana lakum fatxun min allah qaalu alam nakum maakum kañ la ñuy bëgg a far ak jullit ñi bu ñu nit ñi gañee nag yi nit ñi gañee nag ñu ñëw ne allahu akbar allahu akbar di yuuxoog di manifeste di wane ne ñoom jullit lañ waaw ndaysan bu ñu ñame fat li yalla ko don wax yonenti bu yonenti bi gagné rek nga gis nafiq yi ñew wër ko waaw dara nga ji de ñun dañ ci wara am ndax ñun ci julli di lañ bok alam nakum maakum ñu ak yeen ñu andon wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum de nga de sunu borom neena wa in kana lil kafirina nasib bu fekke yefer yi am ciir ño gagné batay de ñom nafiq yi ñew ci yonent bi qalu ñu ne alam nastahwiz alaykum ñun ño demon di tital nafiq yi pour ñu trembler pour ñu tit ñi leen di wax julit ñi force yi yor pour ñu ragal wa namna'ukum min almu'minin ñu téré leen julit ñi su julit ñi gagné ñu dem ne fa lañ bok bu julit ñi bu yéfer yi gagné ñu dem ci yéfer yi ne ñun ñoo fexé ba julit ñi tit ndax yeen doole gi ngeen yor waaw gis ngeen wa namna'ukum min almu'minin ñun ñoo fexé ba téré julit ñi xex ak yeen motax yeen ñi ngeen gagné sunu borom neena ñaari wax yi yep waji def dem ci julit ñi ak ci yéfer yi tallahu yalla yahkumu dana atta bainakum sen digeunte yawmal qiyamati yawmal qiyam ëlëk kérok yalla dina atta mbir yi dana ko leral bam leral nañ waji defon lolu kon ci aduna bi dina yomb nga nek fi di def lu la neex waaw moy tay li politiciens yi def politiciens yi bu xew xewu diine yi di commencé am ni fu nek lañuy daw buñ démé fa lañ bok ne talibé la ci kër gi buñ démé geejaway ne talibé la ci kër gi buñ démé pikine talibé la ci kër gi buñ démé ciaré wayo da nga mu nek ñetti talibé 25 rek nga mu nek talibé mais fu nek talibé gëf moy mufuna fiqh dulit mëno bok fep fen rek nga mëno bok ben ci moy islam mëno wéx ñuul muzabzabina bayna zalika la ilaha illa wala ilaha illa boko fi boko fe lolou munu nek julit ben couleur nga wara yor julit yi nga wara faral julit nga wara beug julit moy sa mbok yefer moy sa non bu wexe ak dafa ñuul ak nu muna mel ben non do nga moy kile yalla non lo ben soppe nga moy kile yalla beuglo moy julit jeexna ne xol len tay xam ngeen ni limay wax amna ñoo xamne ñu ngi dekk ak ay julit bugu ñu len sax gis bugu ñu len tek beut ñu len gisee sax seen xol yi day metti ah te bo amone ab yéfer leg nga dem ray xat ñun yalla dimbali sunu borom subhanahu wa ta'ala neena fa Allahu yalla yahkumu bainakum dana at seen digeunte yawmal qiyamati wa yalla ngi jox avertissement bo xamne ad badina bi di jeex ciow lay bari rek pënd pousser moy jog waye li yalla wax moy nek deug yalla neena walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila walan yaj'al Allah yalla neena du ma mësa def yalla du mësa def al kaf lil kafirin ñeel yeferi 'ala al mu'minina ci kaw way gëm yalla sabilan yoon bo waxe aya bi nak xeyna kenn ku gatt xam xam ci ñun wala gatt xel nan waw naka la yalla di waxe yefer du am ndam ci kaw julit te tay julit yi rek lañuy ray mais ray ay nit taxul nga gagne len est ce que li nga len di ray li nga bëgg am nga ko xana xamul len bu doon tay pexé yefer yi la ñun fi ñu tok di tafsir sa duñ fi daw pexé par exemple su ñu doon joxe ben misal doong ci Sénégal yefer yi liñ bëggoon ci Sénégal France liñ bëggoon ci Sénégal est ce que lolu am lu nekk def nako fi coloniser nañu téré ñu jang alcorane tabax ay jardin d'enfant tabax ay école primaire tabax def lu nek paré yak japp serigne ci reuy ñi mu exilé len ñi mu def len ay résidence surveillée japp goor ñi def len ay jam hein jaay mais ba légui tay bo duggé Sénégal boy tukki sax ngay contane dëkk bo romb da ngay gis sororu dëkk ba wala lol mom ndaysan xewal la ci Sénégal problème bi nak moy jikko ji mais buñ len yaratone ci diine nga gis dekk dekk julit mo fi nek ndax do fi dem 40 mètres yo gisul sororu jakk wala wala juma te dekk bu gaay ñëk samp su gaay amul julikaay duñu tok même bu dé barak sax wala 5 dañ ko fa def kon gis nga kon ndeké ndam bi du question ray ray di ray deret bi di tour non ndam bi moy est ce que li nga bëggoon am nga ko te bu légui gis ngeen ni ñaangi jaamu yalla don tane mbon mbon bari na vague mbon gi bari na sa yo duggé ci jakka ding ko fekk julit yi ngi gor gor ko lolou moy yalla subhanahu wa ta'ala limnu wax li bon bon di beur yeb julit ñangi existé ci batay ci kaw suuf te terawul lu nekk jaay nañ len ko ci yaq lu nekk def nañ len ko pour jéxal len ngir amna politique yo xamné moy lan moy jéxal julit ci kaw suuf légui lolou moy li xew comme xamna né mënu tuddi dara ngay di fexé julit yi jéx mo waral bombardement yi ngeen di gis mo waral febar yi ngeen di gis mo waral waame yi ngeen gis nit ñi di jog di dem ci geej gi di dé ñom ñom la neer dé bu la neexon frontière bi kenn du ci taxaw geej gi kenn du ci dugg mais ñom la neer da ngay leen di bayyi rek ngay dugg di dé bu ñu bari dé na ngeen doga wax bombardement yi tamit kazalik febar yi tamit kazalik ak ba paré yeneen yu ngeen dul yek def ay poson ci ay lekk ak def yu kenn xamul pour julli di jeex wa yalla mom mom adina bi yalla mom mom julit yi yalla mo len di ar yalla mo len di défendre ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha julit da fi nek say ñu noppate gis julit ci kaw suuf moy suñ xeye suba yowmal qiyam moy xew buñ xeye suba ben bis amul ku sepp jëm bi ci suuf billahi wallahi adina bi ni muy tollu ñep ñep bay faat yowmal qiyam day ñew te lol na xam ngeen ne hel amagul legi nit ñi liñu kacior kacioré amna ci ñoo xamne buñu déggé as-salatu khayru minan nawmi fajar jakale len di fekk ñu lan yalla dimbali bo lañ ci ñooñu walan yaj'al allah yalla neena duma def mukk lil kafirina ñeel yeferi alal mu'minina ci kaw way gem yalla isabilan yoon kon ben colonialiste algérien dafa jang aya bi moy yalla neena duma may ndam ci kaw yefere colonialiste bi mu dadi jël borom xam xamu algérie mu def len ci ben sal ñom ñep bobu france colonisé na algérie xex na ñom baray fa 1 million personnes ñi mu rak len ñi mu ray len ñi mu duggal len ci ay kaw fekk ñi ngi dund ay force ah bu ngeen duggé ci archive yi di ngeen gis soldat yi france yi di photo ak ay bop julit ñi ñu dag ba paré ni ñi ko def ko ni diko photo ay bop serigne ay imam ay borom xam xam di ngeen ko gis waje ji lan la laaj julit yi ne len yeen sen alcorane bi deug la wala yeen yeen dul julit mu ne ko lutax nga laaj ñu laaj bi mu ne ko yalla dafa wax ci alcorane ne mu ngi ni walan yaj'al allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila yalla neena duma may yon duma may ndam yefer ci kaw julit te ñun gagne nañ len tay lu tax lolu al qur'an bi modul deug wala yene nekul ay julit mbolo mi ngi ko lajon dañu ne tek nopi ben borom xam xam daal yeke ci loxol ñu ne ko bismillah da nga ci am tontu mu ne waw mu ne giñ na ci magaay borom bi yalla deug la ñu ne ko waw mu ne giñ na ci yalla mom alquranam ji deug la waye giñ na ci magga yalla ñun ñi ñoo deugul motax ngeen gañé ni wal sa yu yéfer amé ndam ci kaw julit rek julit bobu war na xolaat bopam est ce que paré na est ce que jël nay motu kayam chaque jour aussi fofu yeen sa bu ñuy wax lool di nga gis ku ne non ñu mënuñu am ndam ci kaw yéfé wa parce que pourquoi ñaari mbir paré wuñ suñu ngëm suñu digënté ak suñu borom paré wuñu aussi ci yor ay armes ñom yor armes yu ñor wala ngeen borom gaay né nañ borom yaddu xéx ak borom fétal ala kon nak nañ déllo ci xel suñu bop ñu xamné yalla lim wax moy dëgg waye ñun ñi ñun ñoo wara gorgolu nek ay julit ñun ñoo wara gorgolu tek suñu tank ci siratal mustaqim ñun ñoo wara gorgolu xam nit ñi fi ñi yobbu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa reddu yoon bu yoon wi la bëgg ñu jaar ay dafa baax ci ñun ñukoy jang guddeek beccëk diko nafarat diko framfanté parce que ñu moytandiko dafa am ñu bari ñu ño xamné dañoo dëkk ak ñom nekk ak ñom di dunno ak ñom bokk ak ñom lepp ñuy wuyo ñun li ñuy wuyo né ay julit lañ dëkk du dëgg ay nafaq lañ waaw ay nafaq lañ ngo xaaruñu ci ndam ci ñun ben ndam xaaruñ ci ñun ben yoon wala ben mbir bu jëm ci yalla tabaaraku wa ta'ala dañu xati julli ñi rek moy julli ñi yakam duñu rek lu julli def dara bañu commencé bindu ko ci radio yi télé yi lool nak mbirum nafaq la nafaq moy def lool dekk ak julli tuddo ci ñom ne ci ñom nga bok té di bëgg chaque jour ay manké manké di fën ci ñom bang koy siwal kon mbokk yi inshallah lool moy suñu dars tay yal nañu yalla tabaaraku wa ta'ala defal tawfiq yal nañu yalla samal bopam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke am nay laj insha